Bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 5 dzień listopada. Minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja przypomina, że dziś na wielu trasach może być większy ruch i apeluje o ostrożność. Wczoraj doszło do wielu wypadków, zatrzymano też sporą liczbę pijanych kierowców. Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się z prezydentem Palestyny. Do rozmowy doszło na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu Jordanu. Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza do bezpłatnego zwiedzania. Placówka bierze udział w akcji Darmowy Listopad. W wielu miejscach w kraju można spodziewać się więcej kontroli policji. Funkcjonariusze drogówki ostrzegają, że dziś na licznych trasach nadal jest zwiększony ruch i podają zaskakujące dane. Tylko wczoraj na drogach zginęło więcej osób niż łącznie w dwa dni. Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, mówi komisarz Michał Gaweł z Komendy Głównej. Tylko wczoraj w całym kraju doszło do 52 wypadków, w których niestety zginęło 8 osób, a 59 zostało rannych. Policjanci tylko wczoraj wytrzymali 271 kierowców pod wpływem alkoholu. Dlatego apelujemy o ostrożność i czujność na drodze. Policjanci przypominają, że wiele osób wydłużyło wypoczynek po uroczystości Wszystkich Świętych i dziś będą wracać do domów. Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się z prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem. Czołowy amerykański dyplomata rozmawiał z Abbasem w Ramalii na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu Jordanu. Głównym powodem wizyty Antonego Blinkena było rosnące zaniepokojenie całego świata przemocą podczas trwającej wojny Izraela z Hamasem. Od 7 października ofiarą konfliktu jest ludność cywilna w strefie Gazy. Podróż sekretarza stanu USA nie została wcześniej oficjalnie ogłoszona, to ze względów bezpieczeństwa. Odbyła się po tym, jak polityk odwiedził Jordanię i Izrael. Antony Blinken apelował tam o przerwy w walkach umożliwiające dostawy pomocy humanitarnej do bombardowanej strefy Gazy. Dyplomata dziś wieczorem ma udać się do stolicy Turcji, Ankary. Rosyjskie siły na Ukrainie mają problem z zapewnieniem rozmieszczonym tam żołnierzom podstawowych warunków bytowych, a w miarę zbliżania się zimy problem ten będzie narastał, przekazało brytyjskie Ministerstwo Obrony. Relacje naocznych świadków z rosyjskich oddziałów sugerują, że odwieczna walka żołnierza z żywiołami pozostaje głównym zmartwieniem rosyjskiej armii, napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej. Przywołano w niej relacje żołnierzy, którzy przemawiali 1 listopada na odbywającej się w Moskwie konferencji poświęconej sprawom wojskowym. Opisywali oni, że przez wiele tygodni na linii frontu byli mokrzy od stóp do głów, żyli we wszechobecnym błocie i jedli monotonne jedzenie. Jeden z żołnierzy mówił również, że ryzyko spowodowania ostrzału przez siły ukraińskie oznaczało, że nie mogli nawet zagotować kubka herbaty. Darmowe zwiedzanie wystaw stałych i czasowych, spotkania edukacyjne, wykłady, konferencje, warsztaty i lekcje muzealne. To czeka przez cały listopad na zwiedzających polskie rezydencje królewskie. W ramach akcji Darmowy Listopad swoje zbiory i wnętrza udostępnia w sumie 9 instytucji, w tym Muzeum Zamkowe w Malborku, które zaprasza na najważniejszą czasową wystawę roku Czarna i Biała Legenda Zakonu Krzyżackiego, mówi zastępca dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku Agnieszka Kowalska. Już sam tytuł wskazuje, że dotyczy ona mitów, stereotypów narosłych przez wieki wokół Zakonu Krzyżackiego i samego zamku. Jest to największa z wystaw czasowych, które otworzyliśmy w tym roku. Objęła ona i Zamek Średni, i Zamek Wysoki i w ramach akcji Darmowy Listopad jest możliwość bezpłatnego jej odwiedzenia. Obok tego królewski wątek z historii zamku, wystawa plenerowa na terenie zamku, Wazowie w Malborku, opowiadająca o wizytach króla Zygmunta III w swojej rezydencji królewskiej w Malborku. Agnieszka Kowalska dodała, że w ubiegłym roku zamek w Malborku w listopadzie odwiedziła rekordowa liczba turystów, ponad 40 tysięcy. W Malborku zauważyliśmy, że udział w akcji znacznie zwiększył frekwencję w listopadzie i też widzimy, że z roku na rok ta akcja staje się coraz bardziej popularna, coraz więcej ludzi ściąga i do Malborka, i do naszych zamków w Sztumie i w Kwidzynie. I mamy nadzieję, że w tym roku również dzięki darmowemu listopadowi może ci sami, a może nowi goście odwiedzą nasze zamki. W akcji Darmowy Listopad biorą udział rezydencje królewskie z Warszawy, Krakowa, Poznania, Lubina, Sandomierza, Wieliczki i Malborka oraz dodatkowe oddziały w Kwidzynie i Sztumie. Szczegóły na stronach tych instytucji. To był serwis Trójki.

você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Ouça, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Acha duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. A teraz temat, który na poły może być historią, a może wydawać się legendą, tymczasem jest naszą rzeczywistością. Tu i teraz, templariusze. Z czym się Państwu kojarzy nazwa tego zakonu? Czy z jakimiś ciekawymi historiami, czy być może z panem samochodzikiem? Na pytanie, jak wygląda zakon templariuszy obecnie, odpowie nam wielki mistrz zakonu templariuszy, pan Krzysztof Kurzeja, który jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu, szczęść Boże. Pan mistrz, właściwie powinno powiedzieć, mistrz jest mistrzem wszystkich templariuszy na świecie? Tak, od zeszłego roku tytuł został nadany mi przez Patriarchę Jerozolimskiego, natomiast przełożonym generalnym jestem od 2018 roku. To ilu zakonników, czy ilu braci i siostry ma pan pod sobą? To są damy i kawalerowie, bracia i siostry. Na świecie to jest około to między 250 a 300 osób. Niedużo. Niedużo. W Polsce 96 w tej chwili. No to mamy taką piękną, liczną reprezentację w naszym kraju. Tak jest. A jak to się stało, że zakon, który początkowo przecież pracował i funkcjonował w zachodniej Europie, głównie we Francji, bo tam się narodził, stał się tak silny w Polsce? Trudno tak do końca powiedzieć, ale możliwe, że to wynika ze specyfiki naszego kraju. No, na przykład Towarzystwo Jezusowe, czyli Zakon Jezuitów, który został w pewnym momencie skasowany, również odrodził się w Polsce. Jak wielkim mistrzem był Władysław Halka-Leduchowski. Możliwe, że ta droga jest przewidziana też dla templariuszy w tej chwili. To w takim razie opowiedzmy trochę o historii tego zakonu. No, zakon założony w 1118 albo 1119 roku w Ziemi Świętej przez 9 pierwszych braci rycerzy. Przez długi czas ich było tylko 9, natomiast byli to arystokraci i taki arystokrata nie podróżował sam, bo chodzą tutaj takie słuchy, jak 9 rycerzy mogło zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom Ziemi Świętej. No, taki hrabia Szampanii no, nie podróżował sam albo ze swoim giermkiem, to był tabor 100-osobowy z rycerstwem, ze wszystkim, także oni, myślę, ci bracia pierwsi zarządzali po prostu zakonem, doglądali tego, co się działo, natomiast to ich ludzie właśnie dopilnowywali tego szlaku pielgrzymiego. Bo rzeczywiście zakon został stworzony po to, by bronić pielgrzymów, tak? Tak jest. Bezpieczeństwa, tak, którzy jest. Wtedy do Jerozolimy bardzo tłumnie, licznie przybywali. I czy były rzeczywiście jakieś niebezpieczeństwa, przed którymi musieli ci bracia fizycznie bronić było ludzi? Było mnóstwo tak zwanych raubriterów, czyli rycerzy rozbójników, również pospolitych złodziei. To byli muzułmanie i chrześcijanie. Tutaj nie ma rozróżnienia. Nie było służb porządkowych. No, była wojna. Tak. Czasy rzymskie na przykład charakteryzowały się tym, że były bezpieczne, później było niebezpiecznie, aż powstali templariusze i znowuż tego bezpieczeństwa dopilnowali. To wynika nawet ze średniowiecznych źródeł, że pisali, że po prostu kiedy nastał zakon świątyni, to szlaki pielgrzymie zaczęły być tak bezpieczne, jak za czasów Cesarstwa Rzymskiego. Czyli dobrze wywiązywali się ze swojej misji. Czy znaczy, że byli dobrymi żołnierzami, dobrymi organizatorami też? Tak. To byli bardzo dobrzy żołnierze. Tutaj był troszkę problem na samym początku. Jak mnich może walczyć? Bo tych 9 pierwszych braci rycerzy zaprzysięgło się przed Patriarchą Jerozolimskim, że będą z reguły chyba świętego Augustyna po prostu bronili pielgrzymów, a z drugiej strony będą i rycerzami, i zakonnikami. Rozwiązał ten problem święty Bernard z Clairvaux, pisząc swoją traktat de laude nowe milicje, czyli pochwałę nowego rycerstwa, oraz jest on również autorem pierwszej reguły templariuszy. A czy być może ta podwójna rola, w jakiej występowali, była widoczna w tej pieczęci templariuszy, gdzie dwóch rycerzy jedzie na jednym koniu? Troszkę tak, ale też nazwa tego średniowiecznego zakonu, zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona, to symbolizowało i braterstwo, no i to ubóstwo, że oni się będą dzielili koniem. Natomiast no, fakt był taki, że to nie jest tak, że jeden koń przypadał na dwóch templariuszy, tylko jeden templariusz musiał mieć przynajmniej trzy konie. Czy musiał być zamożny, żeby wstąpić do zakonu? Tak, tak? No to wszędzie tak było. No dobrze, ale potem jednak templariusze znaleźli się w zachodniej Europie. Kiedy tam przybyli? Znaczy oni cały czas byli w zachodniej Europie. No oni pochodzili z zachodniej Europy. Z Francji. Głównie z Francji, prawda? Tak. Głównie z Francji, ale też z południowych Włoch. Źródła różnie mówią historyczne. Natomiast traktuje się zakon templariuszy jako ten zakon głównie francuski. No i kiedy oni zapewniali to bezpieczeństwo w Europie, to trzeba było raz, że pozyskać nowych ludzi, dwa, że pozyskać środki. Więc wielki mistrz podróżował po Francji i po Niemczech, opowiadał, pozyskiwał środki. Fundraising taki. Tak, współczesny fundraising. Tak, tak, tak. A rzeczywiście no, wtedy nie było innych rozrywek, więc takie opowieści musiały budzić niezwykłe zaciekawienie i entuzjazm chyba też tych, do których mówiono. Był wielki entuzjazm, jeżeli chodzi o same krucjaty, także tutaj tu mnóstwo ludzi chciałoby być. Stąd wymyślono też na przykład taką służbę czasową, że templariusz nie był rycerzem, czy nie musiał być rycerzem, który jest zaprzysięgany na zasadzie dożywotniej, tylko składał śluby czasowe na przykład. Przyjeżdżał do Ziemi Świętej, wojował, miał ten biały płaszcz. Jeżeli się zasłużył, to dostawał przywilej noszenia tego płaszcza. Stąd tak ogólnie się mówi, że dużo tych templariuszy było wszędzie, tutaj. Był taki szwedzki film o templariuszu, nie pamiętam tytułu, ale to był właśnie taki rycerz, który dostał przywilej tego białego płaszcza. On wrócił do Szwecji, tam normalnie założył rodzinę i cały czas był tym templariuszem. Bo nie musiały być to osoby duchowne, prawda? Nie, nie. Mogli to być świeccy. Ale również przez takie przywileje potem też było łatwiej oskarżyć zakon, że łamią śluby, że robią takie różne dziwne rzeczy. No tak, no bo walczył czasowo jako zakonnik, tak, a potem wracał, zakładał rodzinę i łatwo tutaj tak było na takie niekonsekwencje. A miał przywilej habitu. A to ciekawe, przywilej habitu, tak się nie mówi, czyli jednak habit to było coś wyjątkowego, co no, wyróżniało, na co trzeba było zasłużyć. Tak, tak. A skąd w ogóle nazwa się wzięła? Templum? Od świątyni. Templum? Templum, czyli świątynia, bo pierwszą siedzibą nadaną przez króla jerozolimskiego zakonowi była świątynia Salomona właśnie. Tam, gdzie obecnie znajduje się ten meczet na skalę ze złotą kopułą. I pierwsi bracia zaczynali od stajen króla Salomona. Zremontowali stajnie i tam był pierwszy klasztor. A dlaczego otoczona jest no, ta formacja akurat taką legendą? Skąd się to wzięło, że no, w różnych książkach sensacyjnych czy historyczno-sensacyjnych templariusze występują jako zakon nie do końca rozpoznany, który w dziwnych okolicznościach zniknął, którego skarb wciąż jeszcze jest nieodkryty? Właśnie wiele różnych sprzecznych informacji, można by tutaj powiedzieć. No przede wszystkim ten upadek Ziemi Świętej i to, co spowodowało wątpliwości w Europie, czy jest sens, żeby te zakony rycerskie dalej funkcjonowały. To jest raz. Dwa, bogactwo templariuszy. No templariusze dorobili się bardzo, wymyślili coś takiego jak czeki podróżne. To oni właśnie wymyślili, tak. Kody templariuszy są niezłamane do tej pory niektóre, także nie trzeba było wozić mieszka ze złotem, tylko deponowało się daną kwotę pieniądza. W jednej komandorii dostawało się list specjalny i w innej komandorii została wypłacona ta kwota, tam potrącona o jakieś koszty. Tak to wyglądało. Było to absolutnie bezpieczne. W jakiś sposób było to też tak zabezpieczone sekretnie, że jak ktoś ukradł na przykład taki glejt, to on nie dostał tych pieniędzy. Trzeba było mieć jeszcze kod dostępu. Osobą. Tak, tak. Aha, dokładnie. Tak jak teraz na przykład PIN do karty, tak, prawda? Tak, i niektóre szyfry nie zostały złamane do tej pory. A ile zostało po templariuszach? Czy są jakieś materialne jeszcze świadectwa ich jest całkiem bytności? Całkiem sporo tego jest. W Polsce mamy na przykład w Chwarszczanach kaplicę. Ona to jest w tej chwili kościół filialny pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. A gdzie to jest? Województwo zachodniopomorskie. Diecezja szczecińsko-kamieńska. I co tam jest? Tam konkretnie jest gotycka kaplica. Od frontu są takie dwie wąskie wieże, które wyglądają jak takie obronne. Co ciekawe, jest to jedyny tego typu budynek na świecie. On został wybudowany na bagnach praktycznie. Zakon templariuszy miał bardzo dobrych inżynierów. Byliśmy mistrzami melioracji i ta kaplica została wybudowana na osuszonym bagnie po prostu. To skoro byli bogaci, skoro wymyślali takie innowacyjne na owe czasy rozwiązania i też posiedli kunszty w różnych dziedzinach, dlaczego zakon w pewnym momencie zniknął? jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, czyli poszło o pieniądze. Król Francji Filip Piękny był bardzo zadłużony u templariuszy. Prowadził liczne wojny, on doprowadził też do wybuchu wojny stuletniej. Na to potrzebował dużo środków, więc od templariuszy regularnie pożyczał, ale w międzyczasie wygnał z Francji Żydów, zaprzestał opłaty Świętopietrza, żeby zyskiwać pieniądze na wojny. No i jak już przyszło do tego, że nie bardzo miał skąd brać te pieniążki, no to znów udał się do templariuszy po pożyczkę. Wcześniej jeszcze chciał przystąpić do zakonu, bo wtedy jakby został rycerzem świątyni, no to te długi by mu się automatycznie anulowały. Natomiast no nie wyraziła kapituła zgody na to, a jak przyszedł po kolejne pieniądze, to w zastaw zażądali berła i korony, czyli królestwa. Oczywiście deklarując, że na koronację syna zostaną wypożyczone klejnoty i tak dalej. No i wtedy się zaczęło. Wtedy już Filip miał dosyć tego wszystkiego. Chciał przymusić papieża do oskarżenia zakonu. Papież się na to nie zgadzał. Został otruty. Podczas kolejnego konklawe doprowadzono do wyboru kardynała Bertranda Zgod, który był, już nie pamiętam dokładnie, czy wujkiem, czy kuzynem Filipa Pięknego. On został zaproszony do Awinionu, żeby być dopilnowanym. No i zaczęła się kończyć historia templariuszy. No i jak wyglądały te prześladowania templariuszy? Podobno były zakrojone na szeroką skalę i bardzo skuteczne, prawda? Były bardzo skuteczne i ograniczyły się praktycznie do terenu Królestwa Francji. Nie wiadomo, dlaczego zakonnicy nie zareagowali. Około godziny 5 nad ranem 13 października 1307 roku, stąd się też wziął ten 13 w piątek, to był piątek akurat, do wszystkich domów zakonu weszli żołnierze królewscy, żeby aresztować braci i przejąć skarb. Skarbów nie było, flota wypłynęła, a bracia się poddali. I nikt nie wie dlaczego. A mogli walczyć, czy byli na tyle silni? Mogli walczyć. Byli na tyle silni, że bez problemu by sobie poradzili. Każdy rycerz musiał kilka godzin dziennie ćwiczyć. Także mówiono, że jeden templariusz był wart trzech rycerzy przynajmniej na tym. Zresztą też reguła pierwotna mówiła, że nie może się poddać, jeżeli przewaga jest do trzech rycerzy, to jeszcze musi walczyć. Coś także oni byli tak wyszkoleni. Ale wtedy się poddali. Wtedy się poddali. Dlaczego? Rozkaz. No tak. Nie ma innego wytłumaczenia. I poddali się tylko na terenie Królestwa Francji. W Niemczech zostali wezwani przez inkwizycję, przyjechali zbrojnie, bo mieli taki przywilej, spytali się o co chodzi. Okazało się, że o nic. No, Ramon Saguardia Aragonii normalnie walkę podjął. W Portugalii, gdzie byli bardzo dobrze dogadani z królem, król Dionizy odesłał bullę z zapytaniem o co chodzi, bo jej nie bardzo rozumie. I chyba po 3 albo 4 latach został zatwierdzony zakon rycerzy Chrystusa, który funkcjonował aż do obalenia monarchii w 1917 roku przez masonerię, a członkami tegoż zakonu był m.in. Krzysztof Kolumb i Ferdynand Magellan. Zresztą widać na statkach Kolumba flagi templariuszy. Czyli rycerze Chrystusowi jakby byli spadkobiercami, tak, jakby, kontynuatorami. Dokładnie, tak. A ten skarb został znaleziony, czy nie? Ten skarb właściwie, który stał się zarzewiem tego konfliktu. Nie został znaleziony i jest kilka poszlak, gdzie on może być. W czasie, kiedy templariusze mieli siedzibę w Paryżu i Filip robił skok na kasę, krzyżacy mieli siedzibę w Wenecji. Doża Wenecki no, też pieniążki lubił. A oni tam siedzieli, nie mieli swojego państwa, więc wymyślili, że będą nawracali Prusów. I bardzo możliwe, że część z tego skarbu templariuszy sfinansowała wybudowanie twierdzy w Marienburgu, czyli w Malborku. Uprawdopodobnia to fakt, że zakon krzyżacki został niejako wyłoniony z templariuszy na prośbę Fryderyka Rudobrodego. Pierwsza reguła krzyżacka to była po prostu reguła templariuszy. Oni dostali tylko nową nazwę, przeszli do tego, że otrzymali parę szpitali, bo templariusze jako jedyny zakon rycerski nie miał szpitali. No i ten krzyż był taki sam jak templariuszy, tylko czarny. Także to jest jedna z poszlak. Kolejna, no to jest znowu Szwajcaria. Nagle szwajcarscy pasterze, górale zaczęli walczyć w szyku zbrojnym podobnym jak templariusze. Jest kanton Sion, czyli Sion. Zawsze to bardzo związane było miejsce też z templariuszami. No i flaga szwajcarska. Jest jedna z nielicznych, która jest kwadratowa, jest odwrotna do wielkiej chorągwi zakonu. Nie? Czyli flaga zakonu templariuszy, czerwony krzyż na białym tle, a szwajcarska jest biały krzyż na czerwonym. I też nie wiadomo skąd no, ci właśnie pasterze nagle mieli na tyle pieniążków, żeby wyposażyć armię, stawić czoło i wojskom francuskim i niemieckim. No. To jest kolejne. Taka... No tak, bo jednak wszystko w świecie jest dość racjonalne. W takim razie postawmy tutaj przecinek, bo wrócimy i do dnia dzisiejszego i jeszcze do historii zakonu templariuszy za moment. Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança. lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar um vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Wracamy do naszych templariuszy. Moim gościem jest Krzysztof Kurzeja, wielki mistrz zakonu templariuszy, wielki mistrz na cały świat, można powiedzieć. I tutaj to ognisko, to królestwo w zasadzie i stolica jest w Polsce. A gdzie dokładnie? Dokładnie w Katowicach. No bardzo proszę, czyli Katowice, Górny Śląsk również tutaj góruje, jeżeli chodzi o templariuszy. Ale wróćmy jeszcze do tego momentu, kiedy Filip Piękny wydaje nakaz aresztowania templariuszy. Oni się poddają, mimo że nie muszą. I co się dalej z nimi dzieje? No, rozpoczynają się przesłuchania, procesy, tortury, bo postawione braciom zarzuty są tak nieprawdopodobne, że oni po prostu nie mogą się do czegoś takiego przyznać. A co zarzucano im? Przede wszystkim bałwochwalstwo, plucie na krzyż, czczenie jakiejś głowy, jakiegoś bafometa. To są takie historie... Wyssane z palca. Dokładnie. Natomiast jest tu taki wątek, że została powołana przez Ojca Świętego, który był uwięziony w tym Awinionie, ale chciał zachować jakąś niezależność. Została powołana komisja, która na zamku w Chinon przesłuchiwała wielkiego mistrza Jakuba i osadzonych tam członków Wielkiej Kapituły Zakonu. I jest pergamin, który daje im absolucję. Nie znajdują winy. Komisja kardynałów nie znajduje winy ani w wielkim mistrzu, ani w osadzonych braciach. I tutaj jest kolejny taki działanie kancelarii pewnie Filipa albo szpiegów, bo ten pergamin nie ujrzał światła dziennego aż do roku 2000. Coś podobnego. W roku 2000 pani profesor Barbara Frale, Włoszka, która w Archiwum Watykańskim badała coś zupełnie innego, nagle znajduje pergamin z Chinon, który daje absolucję zakonowi świątyni. Z tamtego roku? Tak. On przez 700 lat. Chyba 1309, jakoś tak ta komisja była. A to jest niebywałe, że dokumenty... I 700 lat... 700 lat... To jest niebywałe. Ja myślałam, że wszystkie archiwa już są gruntownie przebadane, przeszukane. No, tu taki kwiatek się znalazł. No, to było gdzieś w jakimś takim zupełnie o czym innym archiwum i on został przetłumaczony, opublikowany. No ale skoro wtedy ten pergamin nie ujrzał światła dziennego, to co się z nim stało? Dalej ich torturowano, dalej zabijano. Na koniec Ile de Juif, czyli Wyspa Żydowska, gdzie wielki mistrz razem z dwoma braćmi słyszy wyrok. On był przekonany po tych wszystkich rzeczach, że zakon zostanie oczyszczony, on zostanie uniewinniony i wszystko wróci do normy. Natomiast słyszy wyrok, że są winni, mają dożywocie spędzić w dolnej wieży tak zwanej i wtedy wstaje, mówi, że no, wszystkie zeznania zostały sfałszowane, zostały wymuszone torturami, że zakon jest niewinny, to jest wszystko fałszywe i tak dalej. No Filip Piękny, wściekły, rozkazuje ich spalić, także jeszcze tego samego wieczoru płoną stosy. I tutaj znowuż wychodzi tak zwana klątwa. Klątwa wielkiego mistrza, który wzywa na sąd Boży po prostu. No to była normalna praktyka, że się wzywało kogoś na sąd Boży. No, w przeciągu roku wzywa na sąd Boży króla Francji, Ojca Świętego i Wilhelma Nogareta, czyli szefa szpiegów Królestwa Francji. I wszyscy się stawiają. I wszyscy się stawiają w przeciągu roku na ten sąd Boży i żaden nie umiera w łóżku ze starości. Także ta legenda później, o właśnie, jak Ludwik XVI zostaje ścięty, ktoś w tłumie krzyczy: Jakubie Zmole, zostałeś pomszczony. No to akurat nie o to chodziło, no ale to było. Te poczucie sprawiedliwości jednak wśród ludzi, no jest ta chęć, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Prochy były zbierane przez ludzi ze stosu jako relikwie, także w opinii ludu to byli święci mężowie skazani za nic. No a czy Filip uzyskał to, co chciał, atakując zakon? Nie uzyskał. Nikt nie wie, tak jak mówiliśmy, gdzie ten skarb jest. Flota odpłynęła, także floty też nie miał. Próbował ściągnąć prawem kaduka skarby zakonu z innych państw, no ale tam też tych skarbów nie było. A jeżeli były, to zostały przekazane joannitom, krzyżakom albo lazarystom, czy innym zakonom rycerskim. I bulla papieska tutaj nie dawała królowi, mimo że siedział cały czas biedak w tym Awinionie, to zawieszając zakon templariuszy bullą vox in excelso, majątek przekazał w administrowanie innym zakonom rycerskim, a nie władcom świeckim. To teraz powiedzmy, jak wygląda dzień dzisiejszy templariuszy. Czy można do takiego zakonu wstąpić? Kto to może zrobić? Jak wygląda ceremoniał? Do zakonu rycerskiego może przystąpić każdy katolik niesiejący zgorszenia. Tak mówi reguła. Ceremoniał przyjęcia nawiązuje bardzo blisko do XIII-wiecznego ceremoniału templariusza. On został z łaciny przetłumaczony, zaadoptowany. Ceremonia dokonywana jest raz do roku. Potencjalny kandydat powinien się zgłosić na naszą stronę internetową www.templariusze.org.pl i tam mailem poprosić o aplikację kandydacką. Później jest powoływana komisja, kandydat jest zaproszony na przesłuchanie. Po przesłuchaniu jest podejmowana decyzja, czy może przystąpić do nowicjatu. Jeżeli tak, no to wtedy zapraszamy na przysięgę nowicjatu i po odbyciu tegoż właśnie nowicjatu... Ile trwa nowicjat? Zakładamy, że minimum pół roku. Ale tam jest wymagana obecność po prostu na spotkaniach zakonu, żebyśmy się obyli ze sobą. No tak, trzeba poznać człowieka w działaniu też, tak, prawda? Tak, no i czy jemu też wspólnota odpowiada, bo staramy się być taką braterską mocno wspólnotą. Ile jest takich miejsc w Polsce, czy tylko Katowice, czy jeszcze gdzieś? Jest na Górnym Śląsku, na Dolnym Śląsku, Pomorze, Mazowsze, Pomorze Zachodnie, Małopolska. Czyli można w miarę szybko dotrzeć. Tak, tam gdzie są jednostki terytorialne. Natomiast bracia też są w Lublinie, w Zamościu, w Olsztynie, w różnych miejscowościach. No to 90 parę osób to jest jednak sporo. A czym się zajmujecie? Bo zakon powinien czemuś służyć. Główną misją to jest pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej. Szeroko rozumianej, czyli Palestyna, Izrael, Liban, Jordania, Syria, Irak, Iran i Egipt. Jako że nasz patriarcha rezyduje w Jerozolimie i w Damaszku, dlatego też ta Syria jest nam szczególnie bliska. Dlaczego templariusze? No kontynuujemy tą tradycję zakonu średniowiecznego bez ciągłości historycznej, ale z zadaniem dbania o prawdę historyczną o tym zakonie. Także tutaj patrzymy na tą historię, żeby ją tak odsensacyjnić, że tak powiem. Żeby to nie było takie, że a templariusze to zaraz jakaś tajemnica, skarby, coś Święty tam. Graal. Tak. Tego typu historii. Prawda historyczne, rzetelne badania, tak? Tak, no i przywrócenie dobrego imienia zakonu, bo ono w pewnym momencie zostało zawłaszczone troszkę przez masonerię. To 1717 rok, wiadomo, loża pod Gęsią i Rusztem, baronet Andrzej Ramzej Szkot zaczął pisać historię wolnomularstwa, gdzie tam wywodził to aż ze starożytnego Egiptu, no i pisał o tak zwanych rycerzach świętego Jana. Jako że zakon joannitów, czyli kawalerowie maltańscy, obecnie jedyny suwerenny zakon rycerski, był wtedy również bardzo silny, więc oni od razu ukrócili ten temat. No to Andrzej Ramzej wymyślił, że templariusze. No nie miał nas kto bronić, to zakon templariuszy wtedy, ten, który był w Portugalii, no nie interesował się tego typu rzeczami, a we Francji wtedy malutka wspólnota funkcjonowała jako zakon dworski. Tam od 1704 roku Filip Orleański był wielkim mistrzem. No i tak później się to wszystko nakręcało. Czyli teraz dbamy o to, żeby to odkręcić, uwiarygodnić, urzeczowić. Te dokumenty też, które się odnalazły, czy odnajdują nawet jeszcze niedawno, przecież też myślę, że temu pomagają. Dokładnie. I to jeszcze pytanie, czy kobiety mogą być członkami zakonu? Tak. Od XIX wieku wszystkie zakony rycerskie przyjmują też kobiety, natomiast tu jest taka ciekawostka, że templariusze też na szczególnych zasadach przyjmowali panie w średniowieczu. I to wtedy tam byliśmy jedyni, to byliśmy prekursorem tego. Równouprawnienia, tak? To było szczególne zasady. Mogła przystąpić do zakonu kobieta, która była albo albo wdową, albo osobą samotną. Specyfika prawa była taka, że wszystkie decyzje podejmował mężczyzna. No jeżeli wszyscy mężczyźni z rodu zginęli na wojnie, no to wtedy albo senior kogoś mianował i generalnie te majątki były parcelowane, no mówiąc brutalnie, rozkradane. Ewentualnie no ktoś z bocznej gałęzi rodu przejmował i robił generalnie to samo. Ta pani była gdzieś marginalizowana, ale mogła się udać do templariuszy, mogła przepisać na zasadzie dożywocia ten zakon i wtedy miejscowy komandor delegował ekonoma, delegował drużynę, która miała zadbać i pani sobie żyła do końca życia u siebie, a zakon dbał o jej bezpieczeństwo. I nawet jest średniowieczna taka z epoki rycina z takim żeńskim habitem. Się troszeczkę różniło to od męskiego, ale jest tak. A teraz też mają państwo habity? Mamy mundur zakonny i mamy płaszcze. Mhm. Jak rozumiem, już nie trzeba mieć trzech koni, żeby przystąpić do zakonu. Nie. Tylko dobrą wolę, tak? Tak jest. Proszę państwa, no mam nadzieję, że ta historia się państwu spodobała, że zachęciliśmy do tego, by zainteresować się tematem. Czy wstępować od razu, nie wiem. Ja od razu się zapisuję, bardzo mi się to podoba i myślę, zapraszam. Tak, te rytuały też, te ceremoniały średniowieczne są bardzo bogate, bardzo piękne i na pewno jest to dobry taki asumpt do tego, by poznawać historię nie tylko swojego kraju, ale także Europy, w której przecież żyjemy. Bardzo dziękuję, pan Krzysztof Kurzeja, wielki mistrz zakonu templariuszy, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Que a terra já secou, bora andar. É, bora andar, que a chuva não chegou, bora andar. Já fiz mais de mil promessas, rezei tanta oração. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Bora andar, que a terra já secou, bora andar. É bora andar, que a chuva não chegou, bora andar. Vou-me embora, vou chorando, vou me lembrando do meu lugar. É bora andar, que a terra já secou. Eu vou pra longe, mas eu penso sem parar, que é melhor partir lembrando que ver tudo piorar. Que é melhor partir lembrando que ver tudo piorar. Bora andar. Pojawiały się w moich audycjach wątki psychologiczne. Staraliśmy się pomóc tym, którzy mają pewne kłopoty ze sobą czy z postrzeganiem świata. Dzisiaj będziemy kontynuować temat, ale tym razem moim gościem będzie pan Marek Pietrachowicz i bardzo mnie zaciekawiło połączenie... Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Bardzo mnie zaciekawiło połączenie pana pasji i wykształceń, bo jest pan i astrofizykiem, i psychologiem klinicznym. W rzeczy samej. Jak to się łączy? Znaczy, łączy się to logiką, że tak powiem. Chcę zrozumieć to, jak funkcjonują rzeczy, jak funkcjonują osoby i po prostu działać zgodnie z tym, jak najlepiej jest wykorzystywać pewną rzecz, jak najlepiej służyć, tak, ludziom za pomocą pewnej rzeczy. No i w ten sposób musimy wiedzieć, jak coś jest zbudowane, tak, żeby móc jak najlepiej to wykorzystywać. A czy budowa wszechświata i budowa umysłu człowieka są jakoś podobne? Na swój sposób, to znaczy mają pewien mechanizm. Wszyscy jesteśmy złożeni, no i spod tych samych rąk, że tak powiem, wszystko wyszło, wobec czego jesteśmy zbudowani w sposób logiczny, przemyślany, nieprzypadkowy, broń Boże. I właśnie dlatego i fizyka, i psychologia mówi dokładnie o tym samym. Człowiek nie jest przypadkiem. To myślę, że to stwierdzenie wielu z nas pomogłoby stanąć na nogi w takich krytycznych czy w trudnych sytuacjach, prawda? A jednak nie dopuszczamy tego do siebie, albo nie jest to dla nas oczywiste. Dlaczego? Jedno zdanie by nie wystarczyło, dlatego że mamy coś takiego jak swoją percepcję. To znaczy, wszystkie zdania, które się w nas gdzieś tam odłożyły, a często odkładają się one nawet poniżej poziomu świadomości. Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie sięgnąć tak jaźnią i powiedzieć jasno, wejść w dialog z takim przekonaniem. Taki wewnętrzny krytyk w nas siedzi, albo taki oskarżyciel. I w tym momencie to on bierze górę wtedy, kiedy nie mamy czasu się zastanowić. I to on będzie słuchał tej odpowiedzi. Ktoś nam mówi, jesteś kochanym człowiekiem, jesteś wartościowy, jesteś potrzebny, tak? A krytyk w nas mówi, no i co z tego? No i na pewno i tak następnym razem coś źle zrobię, albo następnym razem i tak się nie uda, albo ty mi tylko tak mówisz, żeby mi poprawić nastrój. Także w zależności od mojego podejścia, od tego, co ja słyszę, usłyszę to albo to. A dlaczego ten głos krytyka w nas, wewnętrznego, bo to się pojawia w wielu opisach, jest głośniejszy niż głos tego, kto chwali? On się pojawia tak naprawdę strasznie wcześnie, w takich najwcześniejszych latach dzieciństwa, wtedy, kiedy jeszcze nie jesteśmy jakimiś umysłowymi gigantami i potrafimy sobie wszystko wyrozumować. Tylko słyszymy bardzo krótkie, miażdżące komunikaty. Ja nikogo tutaj nie oskarżam. To nie jest dlatego, że rodzice są jacyś niedobrzy, tylko mogą być nawet najlepsi. Ale po prostu słyszymy jakieś drobne uwagi co do siebie. No zwłaszcza, że na tym etapie dziecko się uczy, więc siłą rzeczy popełnia bardzo wiele razy błędy. I nie mówię o wychowaniu. Wychowanie jest absolutnie potrzebne. Tylko na przykład mamy dziecko, które coś robi, a rodzic je woła gdzie indziej, bo myśli, że akurat coś jest ważniejszego w tym momencie. No i dziecko, jeżeli pójdzie posłusznie za radą rodzica, to może w nim się wytworzyć nieracjonalne, ale te przekonania nie są racjonalne. One są niepoddawane racjonalności, że to, co ono wybiera, jest gorsze, jest głupsze. Mniej potrzebne, po prostu to, co ja myślę, się nie liczy. No to znaczy, że ja źle wybrałem, tak? Jako dziecko. To są bardzo irracjonalne, powtarzam, myśli. One nie są logiczne. One są bardzo krótkie, miażdżące. Typu jestem winny, jestem zły, jestem nie taki jak trzeba, jestem nieudacznikiem i tym podobne rzeczy. One nas dręczą i one są poniżej poziomu świadomości. To znaczy, jeżeli jesteśmy je w stanie wydobyć, a mój proces terapeutyczny właśnie na tym polega, żeby je na światło dzienne wydobywać. I jeżeli możemy z nimi wejść w dialog, zacząć je równoważyć, wtedy można doprowadzić do jakiejś równowagi. Natomiast zazwyczaj mamy tylko oskarżyciela, tylko krytyka w sobie. No ale przecież dziecko dorastając, czy młody człowiek, słyszy też słowa pochwały, zachwyt, jesteś śliczny, pięknie to zrobiłaś, zrobiłeś. No przecież też to słyszymy. Czy to już nierównoważy na tym etapie? Oczywiście. Jeżeli ktoś potrafi, że tak powiem, w ten sposób wychowywać dziecko i w zdrowy sposób wyjaśnić mu, dlaczego nie powinno się jakoś zachowywać albo powinno się zachowywać inaczej, to tak. Ale niestety jesteśmy w takich czasach, w których rodzice nie mają czasu dla dzieci. Zostawiają automatyce procesu większą część dnia. Dziecko jest zostawione samo sobie, nie daj Boże, przed jeszcze elektroniką, prawda, przed smartfonem czy przed komputerem. No i w tym momencie ono musi sobie samo zbudować jakąś wiedzę o sobie. No a jeżeli jest zostawione samo sobie, to co może pomyśleć? Zupełnie podświadomie. No, że nie jestem taki ważny, żeby się mną zajmować. No tak. Przecież przychodzą do mnie osoby, które są na tyle odważne, że stawiają czoła problemom. I te problemy nie są bagatelne. Na przykład rodzina niepełna. Ktoś odszedł z rodziny. Najczęściej tata niestety. I takie dziecko co rozumie, jeżeli tata odchodzi z domu? No ja nie byłem dostatecznie godzien uwagi, żeby tata został, żeby się mną opiekował. Tak? No, jeżeli matka odchodzi, jest chyba jeszcze gorzej. No, być może. Natomiast od taty czerpiemy najwięcej, jeżeli chodzi o to, kim jesteśmy, co mamy o sobie myśleć, co mamy o sobie stanowić. Niestety, no tutaj trzeba się bardzo mocno zastanowić, co się robi ze swoim życiem i z życiem swoich dzieci. A jak to odwrócić, nawet jeżeli jesteśmy w takim momencie? Czy psychoterapia jest jedyną drogą? No czy więc, możemy sami sobie pomóc? No więc oczywiście to jest wielotorowy proces. Psychoterapia jest jednym z elementów. Ja to zawsze łączę z duchowością. Tutaj nie będę, że tak powiem, rozwijał tego tematu. Natomiast od strony czysto terapeutycznej jest tak, że próbujemy zrozumieć, jakie przekonania siedzą mi we mnie, co one sprawiają, dlaczego reaguję tak, a nie inaczej na różne sytuacje, dlaczego denerwuję się wtedy, kiedy właściwie nie powinienem być zdenerwowany, dlaczego tracę cierpliwość, tracę czas na jakieś rozrywki, które wcale mi nie przynoszą satysfakcji, a tylko wypalam siebie, żeby jakoś czas minął. No więc jeżeli dojdę do tego, z jakich, że tak powiem, przekonań podstawowych, tak jak to nazywa psychologia poznawcza, kognitywna, którą reprezentuję, jeżeli dojdę zatem do tego, jakie przekonania mną kierują, mną rządzą, to wtedy jestem w stanie zacząć się zastanawiać, czy to jest tak naprawdę prawda o mnie, czy to zawsze się stosuje do mnie, czy może są jakieś wyjątki, może są jakieś kontrprzykłady z życia, że wcale tak nie do końca jest. I zaczynamy dobudowywać do tego jakieś przekonanie równoważące. To jest tak, że wtedy, kiedy mamy do czynienia z tym krzywdzącym przekonaniem, to ono jest automatyczne i ono jest bardzo łatwo dostępne. I ono samo nie zniknie, samo nie ucieknie, samo się nie ukryje, bo to jest po prostu część naszej historii, część naszej tożsamości, z którą wzrastaliśmy. Dobudowywaliśmy sobie do tego cały gmach wzajemnie spójnych przekonań o sobie, no i w końcu wyszliśmy tacy, jacy jesteśmy. Także teraz, jeżeli wyjdzie to na jaw i jakoś odkryjemy to przekonanie, wtedy możemy dobudowywać do tego równoważące przekonania, które musimy z wysiłkiem własnym wkładać w tą rozmowę i zacząć coś takiego, co można by było nazwać dialogiem sokratejskim. To znaczy oskarżyciel i obrońca. I oni ze sobą dyskutują, oni się ze sobą kłócą w mojej myśli. No i starają się siebie nawzajem przekonać. Każdy jest ważny, każdemu trzeba dojść do głosu. Nie daj Boże, jeżeli mamy tylko krytykę, bo wtedy dialog staje się monologiem i wynik jest z góry przesądzony. Ale jeżeli mamy i obrońcę, i oskarżyciela, to wtedy być może oni są w stanie dojść do jakiejś prawdy, która leży po środku. No, temat, proszę Państwa, głęboki, ale myślę, że potrzebny. A czy nie sądzi Pan, że pozytywne myślenie mogłoby nam jakoś pomóc? Pozytywne myślenie jest czymś takim, co umysł sam sobie robi. To znaczy, psychologia poznawcza starała się przez wiele lat twierdzić, że skoro umysł się tak dał zaprogramować, no to można go przeprogramować. Nieprawda. Nie wystarczy pracować na samych przekonaniach, na samych suchych faktach. Musimy tak naprawdę odzyskać to ciepło, którego zostaliśmy pozbawieni. Czyli teraz, jeżeli umysł sam sobie będzie dostarczał tego ciepła, powie sobie, jesteś kochany, no to sami słyszymy w swoim głosie sztuczność, fałszywość. Jeżeli jesteśmy na pozycjach krytyka, a na początek niestety jesteśmy, to wtedy, jeżeli usłyszymy od siebie samego, jesteśmy dobrzy, jesteśmy, udało nam się, no to zlekceważymy to. Powiemy sobie, no i co z tego, że się tym razem udało, tak? Czujemy po prostu, że to jest ściema, mówiąc językiem młodzieżowym, że troszeczkę tak udajemy przed samym sobą. Pozytywne myślenie polega na tym, żeby troszeczkę ignorować rzeczywistość, a rzeczywistość jest ponura. W związku z tym trzeba się odwołać do jakiegoś wyższego autorytetu. Też, no, żeby się przeprogramować, nie możemy sami siebie wyciągnąć za musimy, włosy, tak? No jak Baron Münchhausen, tak. Z kałuży błota nie jesteśmy w stanie sami siebie za włosy wyciągnąć. To kto nas wyciągnie? W książce Psychoterapia Ewangelią, pana książce, pisze pan, że to, co jest najbardziej takie dotkliwe dla nas i najpowszechniejsze, to poczucie winy. To o tym już mówiliśmy. Mhm. Ale teraz przejdźmy do tego drugiego etapu, czyli wyciągania się z tego poczucia winy. Jak to się robi? Poczucie winy rodzi się z tego, że jestem przekonany, że nie jestem taki, jak trzeba. Znaczy, jeżeli to jest poczucie winy, które zostało zbudowane na podstawie tego, że ja coś naprawdę źle zrobiłem i naprawdę ktoś mi na to zwrócił uwagę, to poczucie winy jest zdrowe, jest normalne, jest słuszne. Tylko że my tutaj mówimy o poczuciu winy, które jest irracjonalne, które zapadło w nas głęboko i daje o sobie znać bez względu na to, czy jesteśmy winni, czy nie jesteśmy. No cóż, musimy usłyszeć coś dokładnie odwrotnego. A kto ma nam to powiedzieć? No. Rodzice często już nie żyją, bo to dorosłe osoby się z tym borykają często. No więc tutaj dotykamy metafizyki, duchowości. No, dla mnie jest to osoba Boga. Po prostu to jest najwyższy autorytet, który mnie stwarza i który po prostu mówi, jesteś taki jak trzeba, jesteś moim spełnionym marzeniem. No nie możesz być zły z natury rzeczy. Twoje serce jest dobre. Tak pisze też John Eldredge w całej serii znakomitych książek Dzikie Serce. Polecam wszystkim słuchaczom. Tam zwłaszcza do mężczyzn, ale też do kobiet jedna książka powstała. Właśnie wyjaśnia, jak bardzo jesteśmy w swojej męskości niepewni. Z takim poczuciem winy właśnie wzrastamy, że na pewno nie mamy tego, co trzeba w nas. Że sobie nie damy rady w życiu. I tak właśnie działamy z nerwami. Przecież na przykład agresja, albo nonszalancja, albo zabawowość jest też sposobem reagowania na to, że czuję się niepewny. Można sobie jakoś tam próbować to zrównoważyć, tak jak mówi Jerzy Melibruda w znakomitej teorii psychologicznej równoważenia sobie stanów emocjonalnych. Potrzebujemy dostać to ciepło, potrzebujemy dostać tą prawdę o nas. No ale gdzie tego szukać? No więc proponuję słuchaczom szukać tego u najwyższego autorytetu, o tego, który nas stworzył. Ponieważ to on wie, z czego jesteśmy złożeni. My możemy się strasznie mylić o sobie. Bardzo piękna puenta naszej rozmowy. Jesteśmy celowo na tym świecie. Bardzo dziękuję pan Marek Pietrachowicz. Jesteśmy autor... ważni. Wszyscy jesteśmy ważni, autor, kochani. Autor książki Psychoterapia Ewangelią Reaktywacja był moim gościem. Dziękuję. Moje uszanowanie. Eu já estou desconfiada que ele deu meu telefone pra mim. E dizer que a vida inteira esperei, que dei duro e me matei pra encontrar. Toda a lista quase que eu decorei, dia e noite não parei de discar. E só vendo com que jeito pedia pra eu ligar. Plim, plim, não entendo mais nada. Pra que que eu fui tocar? Não me diga que agora atendeu. Consegui agora encontrar, o moço atendeu, falou. Niedzielę rozmawialiśmy o bigosie i wiem, że wielu z Państwa przypadł do gustu ten temat, więc kontynuujemy wątki kulinarne, zwłaszcza, że listopad to taki miesiąc, kiedy chętniej spędzamy czas w kuchni i te ciemne, zimne wieczory wypełniamy sobie właśnie krzątaniną kuchenną, a potem pysznym jedzeniem. Zaprosiłam dzisiaj mistrza do naszej audycji, Tomek Królikowski, szef kuchni, ale także znawca zdrowej, dobrej żywności i sposobów na jej przygotowanie. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. To tylko parę słów wstępu. Doświadczenia zbierałeś na całym świecie, prawda? Kulinarne. No, jeździło się tu i ówdzie. Dużo czasu spędziłem w Anglii, ale też jeździłem ogólnie, obracałem się wokół Europy. Tak, naprawdę. Ale kuchnia polska nie ma przed tobą tajemnic i wiem, że ją lubisz zwłaszcza. Chciałabym, abyśmy podali naszym słuchaczom przepis na gęsinę, no bowiem świętego Marcina tuż, więc może w to święto niepodległości zjemy tą potrawę wyśmienitą z polskiej gęsi. No właśnie, ja będę starał się tak naprawdę przekonać do gęsiny na samym wstępie, ponieważ wydaje mi się, że ona jeszcze niedoceniana w naszym kraju, a rzeczywiście głęboko zakorzeniona w kulturze, jeżeli chodzi o pieczoną gęsi, ogólnie dania z gęsiny. Przekonywać chciałbym do tego, ponieważ to naprawdę pełnowartościowe mięso, to składnik naprawdę bardzo wartościowy, zawiera mnóstwo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które naprawdę fajnie wpływają na nasz organizm. Podobno obniżają nawet cholesterol. Zgadza się. Natomiast też trzeba uważać, bo umówmy się, to jest tłuszcz zwierzęcy, więc trzeba uważać z jego ilościami. Jesteśmy największym producentem gęsi w Europie, ale gęsi spożywamy jednak bardzo mało, bo według statystyk to jest 17 gramów na osobę. Wyobrażasz sobie? Tak. Bardzo mało. Bardzo mało. Wiem, że polskie gęsi z upodobaniem jedzą Niemcy, Austriacy, także Włosi, a my tutaj w kraju 17 gramy, proszę Państwa, musimy to nadrobić. Tak jest, zmieniamy. Najprostszy sposób na gęś to ją dobrze zamarynować, najlepiej za 2 dni przed przygotowaniem. Ale poczekaj, czy w całości, bo to kawał ptaka jest. No właśnie, to dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie jest spożywana tak często ze względu na wielkość. Mhm. Więc warto zakupić elementy gęsi. Może to być połówka, a mogą to być rzeczywiście uda albo nawet piersi. Więc zacząłbym od elementów. Doprawiłbym je marynując przez co najmniej powiedzmy 2 dni, wykorzystując nasze polskie zioła, czyli mnóstwo majeranku, kminek, ale niech tam się znajdzie czosnek, cebula również, sól i pieprz. Ale czym to zalewamy? Czy jakimś olejem, czy wodą? Nie. Właśnie tu tylko wystarczy natrzeć suchymi przyprawami. Aha. Jest jeszcze jedna metoda, która będzie równie fajnie działała, mianowicie zanurzyć po prostu taki element w solance. czyli łyżka soli, litr wody, litr zalewy, w którą takie nogi uda z gęsi możemy wrzucić, myślę, że na 2-3 dni i to tam fajnie też spowoduje, że ta słoność będzie, bo rzeczywiście gęś jest gruba. Tak. I co robimy z nią po tych dwóch dniach? Po tych dwóch dniach, jeżeli to było w soli, no to trzeba ją delikatnie osuszyć, natomiast jeżeli była po prostu wymasowana z przyprawami, należy ją wrzucić do piekarnika i zrobić taki trik, mianowicie wrzucić ją do piekarnika na wysoką temperaturę. Po co? Aby wytworzyła się skórka, po to, aby te wszystkie soki i wartości zostały wewnątrz tego elementu. Czyli zapiekamy najpierw w bardzo wysokiej temperaturze, ale kiedy już widzimy rumianą skórkę, wtedy chyba zmniejszamy temperaturę, dokładnie. Tak, i jak długo pieczemy? Mówi się, że to jest mniej więcej godzina na kilogram masy mięsa, natomiast ja robię to jeszcze dłużej. Chodzi o to, że mięso naprawdę fantastycznie smakuje i jest kruchutkie. Oznacza to, że u mnie temperatura średnia to jest mniej więcej 140 stopni. Czas się wydłuża prawie że o połowę. Natomiast taka gęś przygotowywana w piekarniku w takiej temperaturze, no nawet do 3 godzin, odda nam później naprawdę fantastycznym smakiem. Będzie kupa radości, no, z tego. Przede wszystkim będzie mięciutka, tak. Więc będzie się dobrze ją jadło. Ona wypuszcza z siebie sporo soku, sporo tłuszczu. Czy polewamy tą gęsinę tym właśnie smarowidłem? Warto polewać, albo warto po prostu taki element odwracać, obracać podczas pieczenia. Mhm. Tak, rzeczywiście. Tylko proszę uważać, żeby się nie poparzyć, bo to jest najczęstsza przyczyna poparzeń kuchennych, kiedy wkładamy ręce do piekarnika. Zgadza się. Ja chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, mianowicie technologia nam tutaj pomaga wielokrotnie, więc jeśli jesteśmy wyposażeni w piekarnik, który ma odrobinę pary, to warto piec gęś właśnie z dodatkiem małym pary, albo umieścić jakieś drobne naczynie na samym dnie piekarnika z wodą po prostu. Czyli na razie dobre tkanki jakieś. Tak, i ta woda też spowoduje, że mięso będzie dłużej wilgotne. A z czym podajemy gęś? No tutaj tak naprawdę sezon. Może być to dynia duszona, może to być dynia pieczona, mogą to być oczywiście klasyczne buraki z żurawiną. Może to być modra albo czerwona kapusta, jak w Poznaniu się bawia. I tu się nasuwa jeszcze jeden patent, który poznałem za granicą. Nieczęsto widziałem to u kucharzy, którzy u nas w Polsce gotują. Mianowicie ziemniaki pieczone na gęsim tłuszczu. To też czyli surowe ziemniaki na tym. Tak. Czyli surowe ziemniaki dokładamy do tej gęsi pieczonej, tak? Surowe ziemniaki łączymy z odrobiną smalcu gęsiego, aha, z przyprawami typu czosnek, rozmaryn, jakieś ziołowe dodatki. I takie pieczenie to naprawdę daje fantastyczne efekty. Ojej, to dobry pomysł. Ja jeszcze jadłam gęsinę z kluseczkami takimi szarymi, kładzionymi też, więc można taki dodatek zaserwować, albo zwykłe ziemniaki po prostu pire. Chodzi też o to, żeby ten sos z tej gęsiny i tłuszcz miał w co wsiąkać, prawda? Dokładnie. Tu mi się jeszcze nasuwa jeden patent, tak, mianowicie pampuchy, czyli tak zwane parzaki albo... Kluski na parze. Kluski na parze drożdżowe, tak. To też będzie fajny, myślę, tradycyjny skład. No, to trochę więcej pracy. Sam się zrobiłem głodny. To, ja też w sumie. Mam nadzieję, że i państwo mają apetyt na gęsiny i nie tylko. Świętego Marcina, Święto Niepodległości, już 11 listopada, czyli w najbliższą sobotę. Mam nadzieję, że na wielu stołach znajdzie się taki przysmak typowo polski i bardzo, bardzo zdrowy. Bardzo dziękuję. Tomek Królikowski był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję za dzisiejszy program. Wojciech Dorosz był jego wydawcą. Mam nadzieję, że spędzili państwo przyjemną godzinę i że zainspirowaliśmy was do interesujących dalszych poszukiwań. Życzę dobrego, pięknego dnia i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.